शाखीय वृद्धारण्य उपनिषद तृतीय अध्याय अष्टम ब्राह्म के अष्टम कंडिका के ऊपर विचार चल रहा है, जिसमें वेदांत का जो सर्वोच्च स्थान है इसके आगे कोई स्थान नहीं, तो निर्विशेष आत्मा है और वो निर्विशेष आत्मा कोई बाहर नहीं, यही निर्विशेष आत्मा यही है जो अभी जीवक को लेकर चल रहा है उपाधि के कारण, कठोर शरीर सूक्ष्म शरीर कारण शरीर तीनों से अतिरिक्त करने पर निर्विशेष कोई होता, अभी विशेष बना वो उपाधि के कारण विशेष है, तो उपाधियां विचार से हटाए जाए निर्विशेष है, इसी के बारे में बोला जाए कैसा है इसका स्वरूप, मैंने हमारा स्वरूप वास्तव में क्या है, अस्थिरम अनु और परिमाण, कोई परिमाण नहीं है, बड़ा छोटा और दो तरह से बड़े छोटे होते हैं, एक तो गोलाई में होते हैं एक लंबाई में होते हैं, दोनों में अरे शरीर आदि में है किंतु आत्मा में नहीं है, और फिर लाल रंग का होगा नहीं, कोई रंग नहीं, कोई भी वर्ण नहीं वहां, अस्नेहम जल का गुण, स्नेह तो सबसे मिलने वाला शक्ति होती जल, अरे वो ही नहीं अस्नेह, अच्छायम छाया होगा फिर कहते हैं छाया भी नहीं, और अतमो फिर अंधेरा होगा, तम भी नहीं, अवायु अनाकाशम वायु विनय भूत का निषेध है, अवायु अनाकाशम कोई भूत नहीं, पंचभूत से अतिरिक्त है, और असंग है किसी के साथ संबंध नहीं है, असंग है और असम माने स्वाद नहीं, उसे रस नहीं, रस अलग होता है, सड़ रस जो होते हैं अलग है, और गंधम गंध भी नहीं, वहां गंध वाला भी नहीं, गंध भी नहीं, रस वाला भी नहीं, रस भी नहीं, अचक्षुष्टम चक्षु वाला भी नहीं, चक्षु भी नहीं, अश्रोत्रम श्रोत्र वाला भी नहीं हो और श्रोत्र भी नहीं है, दो तरह के समास करेंगे इसके भाष्य में दिखाएंगे, बहुबरी करेंगे अश्रोत्रम करके नए तत्व करेंगे निषेध हो जाएगा, बहुबरी करेंगे तो मैंने श्रोत्र का अभाव वाला सिद्ध हो जाएगा, अविद्यते जैसे अपुत्र बनता है, अविद्यमान पुत्र ऐसे अविद्यमान श्रोत्र ऐसे सब अश्रोत ऐसा होता है, अभाव वाणी भी नहीं है वाणी वाला भी नहीं, माने इसमें नए तत्पुरुष करेंगे बहुवरी तत् बहुवरी करेंगे ऐसा अर्थ आ जाएगा, नए दो दो जगह नए होता है, बहुवरी में होता है और तत्पुरुष में होता है, तत्पुरुष में करेंगे तो जिसको बोला उसका निषेध करके छोड़ देगा और बहुवरी करेंगे तो वो वाला हो जाएगा, अमनो मन भी नहीं मन वाला भी नहीं, अतेजस्तम कहा माने वृत्ति भी नहीं है, क्योंकि जो अवायु अनाकाशन करके पहले निषेध भूतों का निषेध हो ही चुका है, यहां वृत्ति रूप तेज, जैसे तेज क्या काम करता है वस्तु का प्रकाश करता है, इसी प्रकार वृत्ति भी वस्तु को प्रकाश करती है, ज्ञान रूपी है, इसलिए कहा अप्राणम माने प्राण भी नहीं हो, अमुखम मुख भी नहीं, द्वार भी नहीं, किसी का द्वार नहीं बनता, अमात्रम किसी के द्वारा मापा नहीं जाता उसको, किसी से मापा नहीं जाता, अनंतरम अवायम भीतर भी नहीं बाहर भी नहीं कहा जाता, तो परिचिन्न वस्तु में भीतर बाहर कहा जाता है, क्या पता है ये तीनों शरीरों से अगर विचार से अलग करके अपने स्वरूप देखते हैं तो अनंतर अवाह्य हो जाता है, भीतर बाहर से रहित हो जाता है, अभी तो इसके साथ है इसलिए भीतर बाहर, अभी भीतर है बाहर भी बाहर, उपाधि के कारण होता है अंतर और बाहर, अनंतर है अवाह्य है अरे व्यापक है, इसको तात्पर्य जो व्यापक वस्तु का भीतर बाहर, जैसे आकाश भीतर बाहर करना नहीं जानता उपाधि के बिना, इसी प्रकार आत्मा का है, वार्तिक है यहां अस्थूल मानव में वार्तिक दिया, पहले वार्तिक देखे मूल में वार्तिक आ गई है उसको देखते अस्थूलम अनणु आर्सम अदीर्घम इत्यादि अत्र आहूर वार्तिकाचार्य तथा ही इस विषय में वार्तिकाचार्य के इस मंत्र का जो सारांश है वार्तिकाचार्य बताते हैं परिमाण महाभूत प्राण नामान्वयादय कारणाद्या निषिध्यंते क्रमेण प्राप्ति प्राप्तिपेक्षय परिमाण का निषेध इस चार के द्वारा परिमाण का निषेध है अस्थूलम अनणु आर्सम अदीर्घम वहां कोई परिमाण नहीं न तो छोटा बड़ा परिमाण गोलाई में होगा न लंबाई में होगा ये तो भौतिक पदार्थों में परिमाण होता है। परिमाण महाभूत, महाभूत अवायु अनाकाशम इत्यादि का महाभूतों का निषेध किया है, वायु नहीं आकाश नहीं इत्यादि। और प्राण माने इंद्रियों का प्राण का निषेध है, नाम का निषेध, उसका कोई नाम नहीं है, और अन्वयाद संबंध भी नहीं, किसी के साथ संबंध भी नहीं, ये सब यहां क्रम से बताएंगे। कारणाद्या निषेध जनते जो कारण माने जाते हैं ना परिमाण आदि को लेकर के, उनका निषेध किया जाता है इस आत्मा में। क्रमेण प्राप्ति अपेक्षा, क्रम से कहेंगे प्राप्ति की अपेक्षा दिखाकर प्राप्ति के द्वारा निषेध करते, जिसके प्राप्ति होने पर निषेध होता है, प्राप्त नहीं तो निषेध नहीं कर सकते। प्राप्त सत्याम निषेध, प्राप्ति होने पर ही निषेध किया जाता है, माने अज्ञानियों ने प्राप्त कराया हुआ आरोप करके। आत्मा बहुत बड़ा है, हाथी से भी बड़ा है, अज्ञानों ने ऐसे किया है, उसके निषेध करते, प्राप्ति को दिखा करके निषेध करते। आत्मा खाता पीता है, आरोप प्राप्ति दिखाएंगे, निषेध करते, तो नए नए के द्वारा निषेध है। प्रत्येक में नया है अस्तूलम अनुभव, प्रसज्य परिदासाभ्याम नयर्थ कोत्र गृहते थोला पंडुते एकत्र परिदासे तदन्यतः। पूर्वपक्ष पूछता है यहाँ महाराज, नय जो होता है दो प्रकार के नय होता है, उभौ नयो समाख्यात परिदास प्रसज्जको, परिदास सदृग्राही प्रसज्जस्तु निषेधक। नय जिसके पूर्व में नकार लगता हो, नय बोलते हैं उसको, या अस्थूलम में न लगा हुआ है, न स्थूलम अस्थूलम नए समास हो रखा है, तो नए दो अर्थों में होता है, एक प्रसज्जक नए होता है और एक परिदास नए होता है। ये कौन सा नया है पूर्वादि बोलता है, ये जो अस्तुलम आदि में नए लगा हुआ है कौन सा नया है, पूर्वादि की शंका है। प्रसज्ज परिदासाभ्याम नए अर्थो कोत्र गृहते, कौन सा अर्थ यहां लिया जाता है, प्रसज्ज अर्थ नए का लिया जाता है अथवा तो परिदास अर्थ लिया जाता है अत्र माने इस आत्मा में, या जो अश्याम कंडिका आया या अस्तुलम अनुदर की जो नया लगाया हुआ है सबका सब, तो कौन सा यहां कौन नया गृहित होता है, यहां ग्रहण किया जाता है। थूला पंडुते एकत्र, यदि प्रसज्जक नहीं मानेंगे तो थूल का अभाव हो जाएगा, फिर अभाव रूप हो जाएगा आत्मा का, क्या हो जाएगा अभाव, न स्थूलम अस्थूलम यही है, थूल नहीं है तो अस्थूल है, यही है थूला अभाव हो जाएगा, अभाव बन जाएगा आत्मा यदि प्रसज्जक नहीं करेंगे तो। पूर्वादि ये बोलता है, वो अभाव सिद्ध कर देता और कुछ नहीं बोलता। थूला पांडुति एकत्र, एकत्र माने प्रसज्जक नहीं मानने पर, कि सब में नए लगा हुआ है, प्रसज्जक नहीं मानने पर थूल का अभाव घोषित कर देगा, आत्मा थूल नहीं मेरा अभाव है, थूला अभाव है, अंग का अभाव है इत्यादि, अभाव रूप कर देगा। परिदास है तदन्यता, यदि परिदास नहीं मानेंगे तो द्वैत आ जाएगा, उससे भिन्न सिद्ध हो जाएगा, तत्सदृश मान तद भिन्न तत्सदृश ग्रहण करता है, थूल थूल नहीं थूल जैसा, आत्मा कैसा है, थूल नहीं अणु नहीं अणु जैसा, ऐसा होता जाएगा परिदास नहीं करता, क्योंकि परिदास नहीं होता है तद भिन्न तत्सदृश का ग्रहण करता है। तो जैसे अब्राह्मण बोलते हैं ना, ब्राह्मण भिन्न ब्राह्मण जैसे ही ग्रहण करता है, ब्राह्मण से इतर दो पैर वाले का ग्रहण कराएगा वो, ऐसा होता है। तो थूला पंडित एकत्र, एक में तो अगर तत्पुरुष नहीं करते हैं तो प्रसज्जक नहीं करेंगे, थूल का अभाव हो जाएगा, अभाव रूप हो जाएगा, ये दोष आएगा। और दूसरा परिदास है तदन्यता, यदि परिदास नहीं मानते हैं तो तद भिन्न तो आ जाएगा, थूल भिन्न थूल जैसा अर्थ आ जाएगा इत्यादि, सब में यही लगेगा। तो स्थिति तो सिद्धांत कहते भाई ऐसा है, थूला पंडित अत्र वस्तु पारमार्थिकम न भावनिष्ठो नत्रापि निषेध किमुताक्षर है, मान प्रसज्जक नहीं मारा जाएगा यह अस्तुल में, थूला पंडित अत्र सात अत्र मान एक कंडिका में जो अस्थूलम आदि आया हुआ यहां थूल का अभाव भी हो, चलो थूल का अभाव माना जाए, वस्तु यद पारमार्थिक, जो पारमार्थिक वस्तु आत्म वस्तु है थूल के अभाव भी मान लो, इस मान लो न अभाव, फिर भी अभाव में नहीं होगा वो, पारमार्थिक वस्तु अभाव में नहीं रहेगा। अन्यत्रापि निषेध, अन्यत्र भी जो निषेध करते हैं ना, अभाव में नहीं होता निषेध, भाव पदार्थ में निषेध होता है। क्या होता है? जब फूल का अभाव घोषित करेंगे तो कहेंगे कहें भाव पदार्थ में, जो भाव पदार्थ है वो आत्मा है, ऐसा बोल रहा है। क्योंकि जब निषेध करते हैं, निषेध अधिष्ठान जो होता है अभाव नहीं होता, अधिष्ठान उसे सिद्ध हो जाएगा प्रसज्जक न मानने पर। ठीक है, सिद्धांत बोल रहे हैं थूलापन अत्र सियाद, या थूल का अभाव भी घोषित किया जाए न सोलम, वो थूल नहीं है कहने पर भी वस्तु यद पारमार्थिक, यद वस्तु पारमार्थिकम, जो पारमार्थिक वस्तु है वह न अभाव निष्ठा, फिर भी अभाव में नहीं रहेगा पारमार्थिक वस्तु। क्यों? अन्यत्रादि, अन्यत्र माने लोक में भी, माने अभाव में कोई वस्तु रहता नहीं क्या? किस में? ये तो पारमार्थिक वस्तु अभाव में कैसे रहेगा? किमुताक्षर है, अक्षर में क्या कहना, अभाव में रहेगा करके, अभाव में रहेगा, अभाव का अधिकरण भाव होता है। परिदासे कृतता नाम न पृथक संस्थिति, रज्जु सर्पाधिपत तस्मात नवयत्रा भी दोष। भारतीकार बोलते हैं परिदास न मानने पर भी दोष नहीं आएगा। जैसे कहते हैं परिदासे भी, कहते फिर तदभिन्न तत्सदृश का कर्म करेगा, फिर ब्रह्म कैसा है? फूल फूल से भिन्न है, फूल जैसा है, ऐसा अर्थ कहते फिर भी वो दोष नहीं आने वाला। परिदास है कि परिदास नहीं मानेंगे यहां तब भी, फिर ताराम पदार्थान, जो निश्चित पदार्थ है जितने वस्तु है जिनका निषेध किया जा रहा है, न पृथक न संस्थिति, उस अक्षर से पृथक रूप से संस्थान नहीं इनके, पृथक रूप से इनकी कोई सत्ता ही नहीं है, इसलिए दूसरे वस्तु सिद्ध होंगे ही नहीं, तो कहां से तदन्य सिद्ध होगा? ठीक है, परिदास है कि परिदास ने मानने पर भी कृत्राराम, निश्चित पदार्थ है जितने गिने गए पदार्थ हैं, अस्तुल मनो अहर्षम इत्यादि करके फुलादि का भीषण किया जा रहा है इनका, न पृथक संस्थित, अक्षर से पृथक रूप से इनकी संस्थिति नहीं है, इनकी व्यवस्था ही नहीं, इनकी अतिरिक्त तो हो ही नहीं सकते। रज्जु सर्पादि, जैसे क्या है, जैसे रज्जु और सर्प में भेद है क्या? है, अलग रह ही नहीं सकता, वो सर्प रज्जु को छोड़कर के अतिरिक्त रह ही नहीं सकता, अभी नहीं होता रज्जु सर्पादि। तस्मात नोभत्रा व्यवस्था, प्रसज्जक नहीं मानो चाहे परिदास नहीं मानो, दोनों में दोष नहीं है। बाकी कार्य को अस्तुलम आदि में जैसा भी नहीं मान लो, प्रसज्जक नहीं मानो तो थुलादि का अभाव, अभाव जो होगा कहेंगे जब भाव में रहेगा, अभाव का अधिकरण भाव होता है तो उसका अधिकरण रूप से अक्षर सिद्ध हो जाएगा। और परिदास नहीं मानो तद भिन्न, तद से भिन्न कोई है ही नहीं, तो मारे उसमें भी कोई नहीं, यही आएगा। ये कहा परिदास यदि कृतता नाम, जो निश्चित पदार्थ है जितने भी हैं जिन्हें हुए हैं उनका, न पृथक न सद, अक्षर से पृथक रूप से इनकी स्थिति है ही नहीं वस्तुओं का। जैसे रज्जु सर्पादि, जैसे रज्जु से सर्प अतिरिक्त होकर के स्थिति है ही नहीं उसकी, सर्प की स्थिति हो नहीं सकती सर्प रज्जु से अतिरिक्त होकर। ठीक, इस प्रकार है सारे वस्तु, इसलिए तस्मात न उभयत्रा भी दोषता, ये दोनों नाय में कोई दोष नहीं, चाहे परिदास लो चाहे प्रसज्ज लो, वस्तुलमादि एक है। दृष्टोपवादो लोकेस्मिन् उत्सर्ग विषय सती थूलादेर अपवादो यम निर्दोये घटते कथम। पूर्वादि फिर शंका करता, पूर्वादि शंका महाराज, दृष्टोपवाद अपवाद वहां देखा गया है, कहा यदि सामान्य हो तो विशेष के द्वारा अपवाद होता है, विशेष अपवाद में आएगा, जैसे वहां हिंसा सर्वाद होता नहीं, सामान्य वाक्य आया किसी की हिंसा न करे, किंतु आगे आया आगे अन्यत्र तीर्थी भर पशुना ये जैसा वाक्य आया वो विशेष वाक्य है, माने एक भूमि को छोड़ करके अन्यत्र हिंसा न करे, ऐसा अर्थ करना होता है। सामान्य हो तो विशेष होता है, या सामान्य विशेष दो है नहीं तो क्या, या अस्थूल आदि के क्या किया जाता है, पूर्वादि बोलता है, तो पूर्वादि की संग्रह है दृष्टोपवाद लोक है, अस्मिन लोक है अपवाद दृष्ट, अपवाद देखा है कहां, उत्सर्ग विषय सती अपवाद दृष्ट, सामान्य विषय हो तो अपवाद देखा गया है, या सामान्य विषय है ही नहीं अस्थूल आदि के द्वारा क्या, जब ब्रह्म से अभिन्न ही है सब, भिन्न है ही नहीं, अतिरिक्त स्थिति है ही नहीं इनकी, उस स्थिति में फिर सामान्य है नहीं तो यह निषेध कैसे किया जा रहा है? ये वाक्य है जो गुरुवादी कहते हैं दृष्टोपवाद लोकस्मिन उत्सर्ग विषय सती, उत्सर्ग विषय होने पर अपवाद देखा जाता है लोग देखा गया है। थूलादिर अपवाद हो गया, थूल आदि का अपवाद हो रहा है यहाँ, अस्थूल मरण के द्वारा क्या हो रहा है, थूलादि का अपवाद हो रहा है। थूलादिर अपवाद हो यम निर्द्वय घटते कथम, जो अद्वय आत्मा में कैसे घटेगा, दो हो तो सामान्य विशेष हो तो सामान्य का अपवाद विशेष होता है, या सामान्य विशेष दो है ही नहीं, अद्वय है आत्मा, उस स्थूल आदि का अपवाद कैसे करोगे आप, ये शंका है पूर्वादि की। सिद्धांति कहते भाई इसका उत्तर है वो जो अक्षर भी दो अक्षर है, एक निर्ज्ञात अक्षर है एक अज्ञात अक्षर है, अनिर्ज्ञात अक्षर और निर्ज्ञात अक्षर दो अक्षर होते हैं, यानी अंतर्यामी और निर्विशेष आत्मा दो होते हैं, एक अनुता पुस्तक उत्सर्ग से विषय यो निर्ज्ञात ज्ञातात्म तत्व उत्सर्ग का विषय है, मान सामान्य का विषय है जिसको अपवाद करना है आगे अस्थूलों आदि के द्वारा, उत्सर्ग से अस्थि विषय यो अनिर्ज्ञातात्म तत्व का, अनिर्ज्ञात आत्म रूप जो होता है ना वो उत्सर्ग का विषय बनता है, ज्ञात आत्मा ने अज्ञात आत्मा उत्सर्ग का विषय है, अपवाद से विषय हो ज्ञातात्म ही का तत्व, अपवाद का विषय कौन है ज्ञात आत्मा, अस्थूलम आदि कर ज्ञात आत्मा को कहा जा रहा है, और उत्सर्ग सामान्य पर जिसका बात करना है अंतर्यामी आदि का बात करना है, किसे बात करना है अज्ञात आत्मा का बात, ज्ञात आत्मा का करना है, अज्ञात आत्मा का है, आत्मा का अज्ञान से ही सब अंतर्यामी आदि कल्पना है उनका बात करना है। कहते एक में कैसे होगा उत्सर्ग और विशेष, कहते एक में भी होता है उत्सर्ग विशेष होता है, अध्यस्त दिन निषेधश्च व्योमि एक व्योमि एकस्मिन यथा तथा उत्सर्ग अपवाद विधि निषेध एकलात्मनि एकात्म, अध्यस्त दिन निषेध, देखो एक ही आकाश में दो प्रकार आरोप भी करता है निषेध भी करता है, देखो अज्ञान काल में आरोप करता है दिशा का, ये पूर्व दिशा है, आकाश दिशा है क्या, एक ही खोखलापना आकाश है, ये पूर्व दिशा है, ये दक्षिण है पश्चिम है उत्तर है, आरोप करता है, बाद में आकाश तत्व को समझता है तो निषेध करता है, दिशा नहीं आकाश ही ऐसा मानता है, एक में भी आरोप और निषेध होता है, ऐसे यहां भी आरोप और निषेध है, माने ज्ञान और अज्ञान को लेकर के होता है, अज्ञान के द्वारा आरोप और ज्ञान के द्वारा निषेध, ये कह रहे हैं अध्यस्त दिंग निषेधशा व्योमनी एकस्मिन व्योमनी, एक ही आकाश में, आकाश आने तो है नहीं, एक ही है उसमें दिंग अध्यस्त निषेधशा, दिशा का आरोप और निषेध दोनों करता है व्यक्ति, अज्ञान काल में आरोप करता है, ज्ञान काल में आकाश को जब जानता है तो निषेध कर देता है, माने आकाश जब ज्ञात होता है दिशा का निषेध करता है, अरे ये तो आकाश है दिशा नहीं बोलता है, जब तक आकाश का स्वरूप ज्ञात नहीं है तब तक दिशा मानता है, एकस्मिन व्योमनी एक ही आकाश में अध्यस्त दिंग निषेध, दिशा का अध्यास माने आरोप और निषेध दोनों होता है, यथा जिस प्रकार होता है तथा इसी प्रकार एक ही आत्मा में तो हो जाता है अध्यस्त और अपवाद दोनों होता है, उत्सर्गवाद विधि निषेधा, तो उत्सर्ग और अपवाद का विधि और निषेध, उत्सर्ग का विषय विधि और अपवाद का है निषेध, अस्तुलवादि के द्वारा निषेध है, उत्सर्ग अपवाद विधि निषेधा, जो उत्सर्ग और अपवाद सामान्य का विधि होता है और विशेष का अपवाद होता है, इसका विशेष एकल आत्मा जैसे आकाश में दिशा का आरोप और खंडन दोनों होता है, इसी प्रकार आत्मा में भी उत्सर्ग और विशेष दोनों हो जाता है। यदि वाक्षर याथात्म थूलादेह भण्यते श्रव्याथात्महर यदत तथा स्याक्षर मात्रतः, अथवा यदि वा, अथवा यदि वा ऐसा अर्थ किया जाए इस कंडिका का, ऐसा अर्थ हो सकता अक्षर याथात्म थूलादेर यह बण, थूलादेर याथात्म अक्षर, इस स्थूल आदि का जो स्वरूप है, स्थूल आदि जो वस्तु है इनका स्वरूप अक्षरी है, स्वरूप यदि घट आदि का स्वरूप वृत्त का ही है, इस प्रकार स्थूल आदि जितने भी पदार्थ वास्ते हैं थूल अणु आदि जो भी वास्ते है वास्तव में अक्षर है, कल्पना है स्थूल आदि, ये सिद्ध होगा यदि अथवा अक्षर याथात्म स्थूल आदेर अक्षर याथात्म यह वर्ण्यते अश्याम कंडिकायाम, इस कंडिका में यही कहा जाता है स्थूल आदि का स्वरूप तो अक्षरी है वास्तव में, यही कहा जाता है, कैसे दृष्टांत देते बोलते हैं सर्व याथात्म अहेरे तद्वत, जैसे अही जो कल्पना करते ना सांप का उसके स्वरूप क्या है? श्रक है, माला ही है, अतिरिक्त नहीं। श्रक याथात्म अहेर याथात्म श्रक, जिस प्रकार अहि का सर्प का जो याथात्म स्वरूप क्या है उसका श्रक है और माला ही, और किस नहीं वहां सर्प कल्पना है माला, उसका स्वरूप तो माला ही है। यद्वत जिस प्रकार है तथा अक्षर अमात्रता, इसलिए अश्य अक्षर मात्रता, ये जो कल्पना होती है अक्षर मात्र ही है, थूलादि अश्य थूलादेर अक्षर मात्र, थूलादि का अक्षर मात्र ही स्वरूप होता है। जैसे सर्प जब कल्पना करते हैं तो उसका स्वरूप स्वरूप क्या होता है? माला ही है। इसी प्रकार थूलादि जगत भासता है उसका स्वरूप अक्षर ही, यही कहना है अस्तुलम आदि शब्द के द्वारा, अस्तुलम अनु के द्वारा कहना यही है। थूलादि हेतुर्दाहोपाध्वांत प्रत्येगात्मनि अस्थूलोक्ति समुत्थात्म याथात्म ज्ञान बन्निना, अथवा दूसरे अर्थ भी हो सकता है इसका अस्थूलवादी का। थूलादि हेतोर दाहोबा, थूलादि का जो कारण है, थूलादि किस कारण से? अज्ञान से, उसका दाह होना, उसको उसको जलाना है इस वाक्य के द्वारा, अस्थूलवादि के द्वारा अज्ञान को जलाना है। थूलादि का जो कारण है, थूलादि हेतोर हेतु माने कारण कारण कारण, थूलादि का जो हेतु है कारण है उसका कारण से दाहोबा, उसका दाह करना जलाना इस वाक्य को द्वारा, थूलादि नहीं है ये बोलने में तात्पर्य है, ये भी कह सकते थूलादि हेतु दाहोबा। ध्वांतस्य जो ध्वांत माने अज्ञान है वो, थूलादि हेतु ध्वांतस्य दाहोबा, जो थूलादि का कारण जो अज्ञान है, ध्वांत माने अज्ञान, उसका दाह है इस वाक्य के द्वारा जलाना है। कहा प्रत्येगात्मनी अस्थूलोक्ति समुत्थायाथात्म ज्ञान बनना, प्रत्येगात्मा में उसको जलाना है अज्ञान को, किस तरह से? अस्थूलोक्ति अस्थूल जो कथन के द्वारा, उसके द्वारा उत्पन्न जो सम्यक उत्थ आत्म याथात्म ज्ञान बनना, सम्यक प्रकार से आत्मज्ञान हो गया, अस्थूल आदि के द्वारा क्या ज्ञान हो गया? सम्यक प्रकार जो आत्मा है, स्वरूप है, अक्षर का ज्ञान होने से उस ज्ञान रूपी अग्नि के द्वारा इसको दाह करना, थूलादि का जो कारण है उसको नाश करना, अज्ञान को नाश करने के लिए वाक्य है, ये भी हो सकता है। पूर्वादि बोलता है क्षित्याद उदंतेस्मिन थूलादेर संभव ननु तदोत प्रोत वाक्य न तत्स सर्व निराकृतम। पृथ्वी से लेकर के आकाश तक जो थूलादि की संभावना है, क्षित्याद क्षित माने पृथ्वी, क्षित्याद वियदंतेस्मिन अस्मिन वियदंते आकाश तक थूलादे संभव ननु, इनमें तो थूलादि की संभावना है, थूलादि की संभावना यही है, कहां फूल हो, अणु हो, अथवा भर्ष हो, दीर्घ हो, इत्यादि जो भी हो, लोहित आदि जो भी होते हैं, लाल आदि, इन्हीं में होता है, किन में होता है? जो है जितने निषेध किया गया वस्तु है वो सब आकाश तक ही है, अन्यत्र तो है ही नहीं ऐसा, चाहे प्राण आदि भी बनते तो इन्हीं से बनना है। पूर्वादि कह रहा है छिद्यादव बियदंतेष्मन मान पृथ्वी से लेकर के आकाश तक इस जगत में थूलादे संभव ननु, ननु माने अवश्य, थूलादि के संभव यही है, अन्यत्र तो है ही नहीं, फिर निषेध क्यों किया था? कहां किसको निषेध किया? अस्थूलम के द्वारा तद ओतप्रोत वाक्य न तत्व सर्व निराकरण, ये तो पृथ्वी आदि का ओतप्रोत वाक्य के द्वारा सब निराक उसका उत्तर दे चुके हैं। पृथ्वी कहां ओतप्रोत है? जैसे जल में देखा, जल कहां है? वायु में, वायु कहां है? आकाश कहां? गंधर्व लोक में, ऐसा करके इनका तो हो गया ओतप्रोत, हो गया स्वरूप ही नहीं है थूलादि का, ओतप्रोत वाक्य के द्वारा इनका स्वरूप समाप्त हो चुका है, गंधर्वादी लोग जाते जाते ऊपर पहुंच चुके हैं, अंतर्यामी तक पहुंच चुके हैं, तो यही थूलादि जिसका होना था वो ओतप्रोत वाक्य के द्वारा समाप्त हो गया, उनका स्वरूप रहा ही नहीं, फिर क्या निषेध किया जाता अस्थूल के द्वारा? ये पूर्वादि कहता है तस्य अक्षर का प्रसंग हो, उस थूलादि का निषेध, तस्य माने निषेध, अस्य अक्षर का प्रसंग, क्या क्या प्रसक्ति है क्या अक्षर? थूलादि को ओतप्रोत वाक्य के द्वारा थूलादि समाप्त हो चुके हैं, तस्य माने थूलादे अक्षर का प्रसंग, कहां प्रसक्ति उसकी है ही नहीं अक्षर, यतस्तत् प्रतिषेध, जिसे उसका प्रतिषेध किया जा रहा है अस्थूलम के द्वारा, यह प्राप्त ही नहीं है, जो पूर्वादि कह रहा है। अपिखे तद असंभाव्यम किमत प्रत्यात्म नहीं, खे अपि आकाशे अपि हम आकाशम तस्मिन खे, आकाश में भी असंभव क्या फूलत्व, आकाश भी सूक्ष्म होता है, फिर वो आत्मा में कहां से हो, निर्विशेष आत्मा में थोड़ा तो कैसे आए, कैसे निषेध कर रहे हैं, प्राप्ति हो तो निषेध किया जाए, पूर्वाधि जा रहा है। अपिखे तद असंभाव्यम, तद माने थोलादि, खे माने आकाशे भी आकाश में भी तद असंभावन, थोलादि असंभावना असंभावना है उनकी, आकाश में भी संभव नहीं थोलादि का, और किमो तद प्रत्येगात्मा ही उस आत्मा में कैसे हो सके थोलादि, फिर निषेध क्यों किया, जब थोलादि है ही नहीं निषेध क्यों, प्राप्त हो सत्यम निषेध, प्राप्ति होने पर निषेध होता है, अप्राप्ति का निषेध नहीं होता। सिद्धांत कह रहे नहीं, इसका तात्पर्य दूसरा है, कुछ एक देशी लोग उस आत्मा का दो रूप मानते हैं, समष्टि और व्यष्टि रूप मानते हैं, आत्मा का दो रूप नहीं है कहने के लिए विषय है, ये कहना चाहते हैं सिद्धांत, ये उत्तर देते हैं, समस्त व्यस्तता अंत चित ब्रह्मणा प्रति जानते हैं, कुछ एकदेशी लोग वेदांतिक एकदेशी लोग ब्रह्म के दो रूप प्रत्यज्ञा करते हैं, समष्टि और व्यष्टि, समस्त माने समष्टि और व्यस्त माने व्यष्टि, दो रूप समस्त व्यस्तताओं के कुछ लोग ब्रह्मणा प्रति जानते, ब्रह्म दो रूप, ब्रह्म का दो रूप है, समष्टि रूप व्यष्टि रूप, ऐसे प्रतिज्ञा करते हैं कुछ लोग, ये तो अतः जिससे ये प्रतिज्ञा करते अतः तन निषेधार्थ है, ब्रह्म का दो रूप नहीं है, एक ही रूप है, ऐसा निषेध के लिए निषिद्धम सर निषिद्ध थे, इतने भी निषिद्ध हो चुके हैं, थोलादि का निषेध हो चुका है पहले, तद उत्प्रोत वाक्य के द्वारा निषिद्ध होने पर भी द्वारा निषेध किया जाता है, तो दो रूप मानते हैं ना, दो रूप नहीं एक ही रूप है कहने का तात्पर्य, व्यक्तावस्था अथवा तेषाम निषिद्धा कारणात्मनि सत्य सत्यवस्था निषेधो यम क्रियते त्वक्षरात्मनि, अथवा अथवा अथवा ऐसी व्याख्या करो इसकी अस्तुलवादी की, व्यक्तावस्था एतेषां थूलादि नाम, ये थूलादि का जो व्यक्तावस्था था कार्यकाल अवस्था व्यक्तावस्था है, एतेषां थूलादि नाम व्यक्तावस्था कारणात्मने निषिद्ध, कहां निषेध किया गया, कारणात्मा मैंने अंतर्यामी में ईश्वर में निषेध किया गया, ईश्वर में थूलादि थूलत्व आदि नहीं है, थूलत्व सूक्ष्मत्व अणुत्व महत्व नहीं है इत्यादि, वो कारणात्मा ने निषेध किया था, किंतु कारणात्मा बचा हुआ है, कौन बचा हुआ है, थोलादि जगत का तो निषेध हो गया, कारणात्मा माने ईश्वर में, तो ईश्वर कारणात्मा है, कारणात्मा नहीं कहा, व्यक्तावस्था जो अभिव्यक्ति अवस्था है जगत की, अभिव्यक्ति थोलादि जो अभिव्यक्ति अवस्था को एतेषां माने जगत ये जो थोलादि विषय है इनका कारणात्मा ने निषिद्धा, कारणात्मा में निषिद्ध निषेध हो गए हैं, वहां थोलादि नहीं है, ईश्वर को थोलादि नहीं है, इंद्रिया नहीं, सत्यवस्था निषेधोयम कृते, तो शक्ति माने कारण, तो ईश्वर है ना, शक्ति शब्द से कहा, जो शक्ति अवस्था है ईश्वरावस्था है अंतर्यामी अवस्था है वो, अयम निषेध क्रियते तो अक्षरात्मा, ये निषेध कहां किया जाएगा, अक्षरात्मा में शक्ति अवस्था भी नहीं कहने के लिए है, कारण भी नहीं है कहने के लिए, ये कहा जगत का थूलादि धर्म का निषेध किया जाता है ईश्वर में, और वो जो शक्ति रूप ईश्वर है वो शक्ति भी इस आत्मा में निर्विशेष आत्मा में नहीं है कहने के लिए ये वाक्य है अस्तुलवादि वाक्य, ऐसा एवं च सत्य तत्पूर्णम ब्रह्म कृष्णम तयुज्यते अन्यथा कृष्णमेव स्याद अनिर्मोक्षस्य सज्यते, कहते एवं च ऐसा मानने पर थूलादि का निषेध शक्ति आत्मा में कारणात्मा में और उस शक्ति रूप आत्मा के निषेध अक्षरात्मा में मानने पर तत्पूर्णम ब्रह्म कृष्णम तो सयुज्यते, संपूर्ण पूर्ण ब्रह्म की सिद्धि तभी हो सकती है, मान ईश्वर का भी खंडन निषेध करके जाएंगे तब पूर्ण ब्रह्म की सिद्धि हो, ये कहना है, अन्यथा अकृष्ण में नहीं तो पूर्ण नहीं हो पाएगा, यदि कारण आत्मा को मानेंगे और इसको दो मानेंगे तो पूर्ण नहीं हो पाएगा, अन्यथा अकृष्ण में अनिर्मोक्ष से सज्जते सज्जते, उस स्थिति में क्या होगा, मोक्ष भी नहीं मिलेगा, फिर उस स्थिति में द्वैत जब तक रहेगा मोक्ष नहीं माना है, नवा निषेध थूलादे तस्य प्रागेद सिद्धित तम निषेधानुवादे न प्रतिजी ब्रह्म बोध्यते, अथवा यह भी व्याख्या कर सकते हैं वाचिकार बोलते हैं नवा, अथवा न निषेध थूलादे, इस वाक्य में थूलादि का निषेध नहीं है, उसका निषेध तो पहले हो चुका है, तो उत्पूर्व वाक्य के द्वारा थूलादि रहे ही नहीं, क्या निषेध करेगा, पहले हो चुका है, गार्गी ने पूछा था ना कहां उत्प्रोत हो कहां उत्प्रोत कट गई थी, पहले हो चुका है, ये कहा नवा निषेध तूलादे, अथवा फूल का निषेध नहीं है हाँ इस वाक्य में अस्तुलवादी तस्य प्रागेव सिद्ध था, वो तो पहले सिद्ध हो चुका है थूलादि के निषेध उत्प्रोत वाक्य के द्वारा, तन निषेधानुवादन उस निषेध के अनुवाद के द्वारा, पूर्व में जो निषेध किया उसके अनुवाद के द्वारा क्या करते हैं, प्रतिष्ठित ब्रह्मोद्यति अंतरात्मा में ब्रह्म का ज्ञान कराया जाता है। इस बात अस्तुलवादी के द्वारा ये ब्रह्म दूसरा नहीं है, यही ब्रह्म है, ऐसा ज्ञान कराया जाता है। ये भी आप फूलादि मातृ निषेध फलगम स्वयं विद्धि सर्वांतरम ब्रह्म साक्षात इत्यादि लक्षण, ऐसा ये वाक्य का तात्पर्य होता है। फूलादि मेय मातृ निषेध फलगम, फूलादि का निषेध, मेय का निषेध, प्रमेय का निषेध, विषय का निषेध, मां माने प्रमाण का निषेध, मातृ माने प्रमाता का निषेध, ये निषेध के जन्य जो फल होगा ना स्वयं फल होता है, कौन होता है फल, ये तुम नहीं हो सारे, फूलादि तुम नहीं हो, प्रमाण तुम नहीं हो और प्रमाता तुम नहीं हो, इत्यादि फल स्वयं होता है। विद्धि ऐसा जाने, सर्वांतरम ब्रह्म, सर्वांतर ब्रह्म को जाने, जो सबसे भीतर जो ब्रह्म है उसको जाने, इस तरह से साक्षात इत्यादि साक्षात अप्रक्षात ब्रह्म या आत्मा सर्वांतर, इस रूप से जाने, इसी को जाने, प्रत्येक आत्मा को ऐसा जाने, इसके लिए वाक्य है। सर्वेशा चौद्या नाम एवं सति न संशय नेति नेति पद व्याख्या, नेति नेति पद व्याख्या सर्वापी समीक्षता, सर्वेशा चौद्या जितने पूर्वादि की शंकाएं थी इस प्रकार कहने पर यहां इसका तात्पर्य है, इसको ब्रह्म भाव से समझाना है, इतना तात्पर्य मानने पर ये सारे प्रश्न का गुंजाइश नहीं रहेगा। सर्वेशा चौद्याम मान प्रश्नाणाम एवं सति न संभव, ऐसे अर्थ करने पर संभव नहीं, कैसा अर्थ, ये प्रत्येक आत्मा ही ब्रह्म है, ऐसा नेति नेति इतिपद व्याख्या अथवा नेति नेति का जैसी व्याख्या की जाती है उसी प्रकार अस्तुलवादी का वैसी व्याख्या, इतिपद व्याख्या सर्वापि, सर्वापि व्याख्या, सारे व्याख्या यह समीक्षा, इस कंडिका में भी ऐसे ईक्षण कीजिए आप, जैसे नेति नेति में जिस प्रकार व्याख्या की जाती है वैसे व्याख्या हमें शब्द होता है। ठीक है, देखें अहर्षोम इत्यादि नाम तात्पर्य संग्रह दे, तो अहर्षोम अस्थूलम अहर्षोम इत्यादि है, अहर्षम इत्यादि नाम तात्पर्य संग्रह, परिमाण इत्यादि कहा, ये परिमाण वाचक होते हैं, हर्षवादि क्या होते हैं, परिमाण होते हैं, माप होते हैं, ये कहा परिमाण महाभूत प्राण नामा न्यायादय कारणाद्या निषेध करण प्राप्तपेक्षा कहा, तो परिमाण है इनका यहां निषेध किया जाता है, कंडिका आत्मा में कोई परिमाण नहीं है, लंबा छोटा छोटा बड़ा कोई परिमाण, चारों परिमाण से रहित करना है, महाभूत नहीं आत्मा में, महाभूत से अतिरिक्त आत्मा होता है और महाभूत आत्मा ही होते हैं विदा करके कल्पना है, और प्राण इंद्रिय आदि प्राण आदि आत्मा नहीं है, इसमें आत्मबुद्धि मत करना, यह अर्थ होता है इसका, और नाम वाला जितने होते हैं आत्मा नहीं होता, वो जितने नाम वाले होते हैं नहीं ऐसा, और जितना संबंध होता है आत्मा नहीं, आत्मा असंग है, अन्वान संबंध, ये कारण आदि जितने भी कारण होते हैं माने शब्द प्रयोग करने के लिए जो कारण होते हैं यही होते हैं, परिमाण को लेकर शब्द प्रयोग होता है इत्यादि जो कारण बनते हैं सब ये निषेध जनते निषेध किया जाता है। क्रमेण प्राप्ति अपक्ष है, आत्मा में अज्ञान काल में प्राप्ति है सब, आत्मा में मानता है मैं फूल हूं बोलता क्या बोलता है, आत्मा को बोल रहा है अज्ञान काल, ज्ञान काल में निषेध प्राप्ति को दिखा कर निषेध है, ये बताइए ठीक है। आद्यन आदि पदेन रसादि ग्रहो, दो बार आदि शब्द है इस वार्तिक में, ऐसा बोलते हैं आद्यन, पहला वाला जो आदि शब्द है कहां है, अन्वयादय में आदि शब्द है, परिमाण महाभूत प्राण नामा अन्वयादय यह आदि शब्द, आद्यन आदि पदेन, पहला वाला जो आदि पद है उसके द्वारा रसादि ग्रह, रसादि का भी निषेध करना है आत्मा, फिर षड़रस आत्मा होगा ऐसा भी नहीं करना, ये कहा द्वितीय ना, दूसरा जो है तेजो मुखादि युक्ति प्राणाद्या में जो आदि है उसको क्या करना, तेज आदि माने वृत्ति आदि भी नहीं है, वो तेज माने वृत्ति आदि, और तेज आदि का हुआ वृत्ति आदि भी नहीं, ऐसा समझ लो आदि शब्द के द्वारा एक क्रमेण निषेधे हेतु महा, क्रम से निषेध करने पर अस्थूलादि में क्रम से निषेध करने पर कारण बताते हैं, प्राप्ति अपेक्षा, जैसे जैसे प्राप्ति वैसे वैसे अपेक्षा करके कहा, सर्वेषु विशेषणेषु पूर्ववादी नयर्थम विकल्प है, जितने विशेषण आत्मा का लगा अस्थूलम अनणु अहर्षम अधिक, आत्मा कैसा है ये सारे विशेषण, एक कंदिका में जितने का आत्मा का विशेषण लगाया है, तो ये जितने भी विशेषण है सर्वेश विशेषण जो पूर्ववादि नयर्थम विकल्प है, प्रत्येक में नया लगा हुआ है, नए घटित ऐसा आर्य शब्द है यहाँ, तो नए का अर्थ का विकल्प करता है, कौन सा नए लिया आपने, प्रसज्ज नए है तो परिदास नए है पूर्ववादि ये बोलता है, कहा प्रसज्ज इत्यादि शब्द से नए का दो व्याख्या की पूर्ववादि ये कहा था, प्रसज्ज परिदासाभ्याम नयर्थ पोत्र गृहते हैं, नय का दो अर्थ होता है, प्रसज्ज का अर्थ होता है और परिदास अर्थ, कौन सा अर्थ यहां इसका निकाल ग्रहित होता है, थूलापन एकत्र परिदास तदनता, एक में क्या होगा यदि प्रसज्ज नहीं किया तो थूल का अभाव हो जाए, थूलादि का अभाव हो जाए, जो कहा उसका अभाव करके छोड़ देते हैं, अघटा बोलते हैं, क्या बोलते हैं मान घटा अभाव, इतना कहेगा ये नहीं कि घट भिन्न घट जैसा ऐसा अर्थ नहीं आएगा, घटा अभाव इतना कहते, और अब्राह्मण बोलेंगे अब्राह्मण भोजय, आगे भोजय भोजय क्रिया है, ब्राह्मण हो उसको भोजन करा ऐसा आए तो क्या पशु को भोजन कराएगा, वृक्षादि को कराएगा, किसको कराएगा, ब्राह्मण से इतर जो मनुष्य होगा उसको भोजन कराएगा, वहां पर तद भिन्न तत्सदृश आएगा, ब्राह्मण भिन्न ब्राह्मण जैसा ऐसा अर्थात परिदास नय में ऐसा होता है, तद भिन्न तत्सदृश को ग्रहण करता है, प्रसज्जक नय में जिसमें नय लगा उसका अभाव घोषित कर देता है, प्रसज्जक नय और परिदास नय में यात्रा है, वह नयो समाख्यात नय दो प्रकार से कहा गया है, परिदास प्रसज्जको जिसमें न लग के आता हो वाक्य में उसमें दो तरह होगा, एक परिदास होगा विषय करके छोड़ देगा और एक होगा तद भिन्न तदसर ग्रहण करेगा, परिदास सदृक ग्राही परिदास नय होगा तद भिन्न तत्सर पर ग्रहण करेगा, प्रसज्जस्त निषेध कर प्रसज्ज नय जहां होगा निषेध करके छोड़ देगा, तो पूर्वादि ने पूछा प्रसज्ज परिदासाभ्याम नय अर्थ पोत्र वृत्ति थे, कौन सा अर्थ गृहित होता है, थूलापन एकत्र एक में थूल के अभाव सिद्ध हो जाए, थूलादि का अभाव सिद्ध होगा परिदास इसमें प्रसज्जक नय में, परिदास है तदन का परिदास नहीं थूल थूल भी ना थूल जैसा ऐसा अर्थ आएगा कोई अन्य सिद्ध हो जाएगा, तो कौन सा नय लिया जाता है पूर्वादि के साथ, ठीक हम कहते हैं प्रसज्ज प्रतिषेध पक्षे वाक्य से अभाव निष्ठत्व, यदि प्रसज्ज का प्रसज्ज प्रतिषेध मानेंगे हम नया तो क्या होगा, जो वाक्य हुआ अभाव निष्ठ हो जाए क्या हो जाएगा, नहीं है थूल नहीं है इतना घोषित कर देगा वो अभाव निष्ठ हो जाएगा, ये पूर्वादि होगा थूलादि, द्वितीय यदि परिदास नहीं मानेंगे तो अद्वैत हानि, तो थूलादि तो नहीं है आत्मा, थूल जैसा अंत कोई है सिद्ध हो जाएगा, अद्वैत हानि परिदास नय में अद्वैत की हानि होती है, ये पूर्वादि ने कहा थूलादि नाम अक्षराद अन्यत्व आदित्य, थूलादि जो है अक्षर से भिन्न है, आत्मा थूल नहीं है पर थूलादि आत्मा से भिन्न है ये सिद्ध हो जाएगा, इसलिए कहा परिदास इत्यादि से कहा, सिद्धांति प्रथम पक्ष में समाधान देते हैं, सिद्धांति प्रसज्जक नहीं जो प्रथम पक्ष उसी को समाधान उसी को लिए समाधान देते हैं, क्या कहते स्थूल इत्यादि शब्द से बात में कहा था, थूलापन्नति अत्र स्यात् इसका निकाह में थूल का अभाव घोषित कर दो, आत्मा थूल नहीं है ऐसा करो, वस्तु है तो पारमार्थिक, जो पारमार्थिक वस्तु है ना आत्म वस्तु है वो थूल नहीं है बस घोषित कर दो, न अभाव निष्ठो अन्यत्र निषेधिक में फिर अभाव हो जाएगा, आत्मा कहते नहीं नहीं निषेध जो होता है अभाव में रहता नहीं है, कोई ना कोई भाव पदार्थ में अभाव का अधिकरण भाव होता है, स्थिति सिद्धांत कहा ठीक है, सप्तमर्थम घुटाए अत्र शब्द है ना वो सप्तमंद है अत्र, उसका कहा वस्तु याथात्म इत्यादि कहा था, तरी वाक्य से अभाव निष्ठत्व तो वाक्य अभाव में चला जाएगा, आत्मा थूल नहीं थूल का अभाव सिद्ध हो जाएगा, तो कहते ना ना अभाव निष्ठा लोक में भी अभाव निष्ठा होता अन्यत्र आदि लोक में भी अभाव निष्ठा वस्तु कोई नहीं होता, द्वितीय समाधि का यदि परिदास न लेंगे तब भी उत्तर है, परिदास मानेगा अस्थूल आदि में तब भी उत्तर है कहते हैं, परिदास इत्यादि शब्द से कहा था इसको, परिदास भी कृप्ताराम न पृथक निश्चित पदार्थ जितने भी गिने हुए पदार्थ हैं जितने भी हैं वो आत्मा से अतिरिक्त रूप से इनकी सिद्धि नहीं है, तो फूलादि का निषेध करने पर अन्य कौन आएगा, अन्य कोई है सिद्ध ही नहीं होते, परिदास भी परिदास करने पर भी कहा कृप्ताराम निश्चित आराम न पृथक आत्मा से पृथक रूप से इनकी स्थिति है ही नहीं कोई विषय की, कहा देखा तो कहा ये मैंने रज्जु सर्प आदि जैसे रज्जु सर्प सर्प की स्थिति अतिरिक्त होती नहीं रहती उसे अतिरिक्त। तस्मात नो भय त्रापि दोष नहीं, ये दोनों नाम में कोई भी नहीं मानो कोई दोष नहीं, चाहे प्रसज्ञक नहीं मानो अस्तुलम आदि में, चाहे परिव्यास नहीं मानो, इस सिद्धांत देव से कहा गया। ठीक है, द्वितीय समाधि में आओ वाक्य से अभाव निष्ठत्व अद्वैत निर्वाह इति न निगम न इति निगम कह रहे, वाक्य अभाव निष्ठ होगा अस्तुलम करने पर, अथवा क्या अभाव निष्ठ अद्वैत हानि बात है, परिदास मानेंगे तो अद्वैत की हानि होगी, प्रसिद्ध करने पर वाक्य अभाव में चला जाएगा, अभाव घोषित करके छोड़ देगा, ये दोनों दोष आने वाला नहीं, वस्तु उससे अतिरिक्त स्थिति वाली वस्तु है ही नहीं, यदि होता तब दोष आता है। उत्तर दिए अस्माद इत्यादि तस्माद उवैत नोभत्रा दोषा बोल दिया था। ठीक है, प्रथम पक्ष में आक्षेपी प्रसज्जक पक्ष को लेकर के फिर पूर्वादि शंका करता है, प्रथम पक्ष वही प्रसज्जक पक्ष है, इस दृष्ट इत्यादि पूर्वाद बोलता है, दृष्टोपवादो लोके स्मन उत्सर्ग विषय सती कुलादेर अपवादो एम निर्दोष घटे कथम यही है। देखा है सामान्य जो विषय होता है ना उसका लोक में ऐसा देखा है, अपवाद तभी होगा सामान्य होने पर, सामान्य कोई अद्वैय में सामान्य है नहीं तो क्या अपवाद कर रहे हैं, विषय क्या क्या कर रहे हैं, अस्तुलादि वाक्य क्या करेगा, सामान्य हो तो विशेष निषेध करेगा, विशेष है अस्तुलवादि विशेष वाक्य आ रहा है, ये पूर्वादि का दृष्टो अपवाद हो, अपवाद देखा है कहां लोके अस्मिन लोके उत्सर्ग विषय सदी, उत्सर्ग विषय हो सामान्य विषय हो तो अपवाद देखा जाता है, लोग थूलादे अपवाद हो या निर्दोष घटते कथम, जो अद्वैय आत्मा में थूलादि का अपवाद कैसे घटेगा, या तो अद्वैय है कोई वस्तु है ही नहीं अन्यत्र कैसे घटेगा, दो विषय हो एक सामान्य हो तो दो विशेष अपवाद करेगा, कितने आप कैसे घटेगा ये प्रश्न है। ठीक है, न हिंसात इति उत्सर्ग विषय, न हिंसात सर्वाभूतानि वाक्य आए, प्राणी मात्र की हिंसा न करें ये सामान्य वाक्य है, हिंसा इत्यादि उस विषय सती अग्निशोयम अग्निशोमियम पशु आलभेते आलभ्यता इत्यादि, अग्निशोमीय याग में पशु का आलभन करे, अहिंसा की बात आ गई, पहले बोला न हिंसा सर्वाभूतानि, अब बोलता है कि अग्निशोमीय याग में पशु का आलभन करे, वाक्य विशेष वाक्य आ गया ऐसा आने पर, इति अपवादो दृष्ट, सामान्य पहले था जो निषेध किया था न हिंसा सर्वाभूतानि सामान्य था, साधारण वाक्य था, विशेष आकर के अनुमति दे दी, वहां हिंसा कर सकता बाकी भी नहीं कर सकता, अर्थ करते विशेष को छोड़ करके सामान्य की जगह ढूंढना होता है, यज्ञ भूमि को छोड़ करके अन्यत्र हिंसा न करें, ये अर्थ लेना होता है, मानसा सर्वाभूतानि दृष्ट न तद विषय भेदो अद्वैय अस्ति, ये दो दो प्रकार का विषय है ही नहीं अद्वैय आत्मा में, जैसे वहां तो दो विषय थे ना, एक सामान्य था और एक विषय विशेष आ गया, ना हिंसा सर्वाभूत ना हिंसा सर्वाभूतानि अग्निशोमि पशु आलभ्यते, तुम दो वाक्य दो तरह के विषय है वहां, किंतु यह है ही नहीं ऐसा, कैसे यहां पर होगा, थूलादर न अपवाद इत्यादि, थूलादि वाक्य अपवाद नहीं है, थूलादि का अपवाद कोई है ही नहीं, तो कैसे यहां प्रसज्जक नहीं घटेगा, ये पूर्वादि की शंका है। सिद्धांत बोलते हैं वस्तु नो अद्वैत क्योंकि वस्तु अद्वैय है, आत्मा अद्वैय होने पर भी तत्र उत्सर्ग अपवाद व्यवस्था युक्ता है, वहां भी एक वस्तु में भी सामान्य और विशेष व्यवस्था हो जाती है, कैसा अज्ञान काल और ज्ञान काल को लेकर होता है, अज्ञान लोग थूलादि का आरोप करते हैं आत्मा में, भाई मोटा हो गया ऐसा बोलता है, आत्मा को मोटा समझता है और यह निषेध करता है, ज्ञान काल ज्ञानी व्यक्ति निषेध करेगा, तो दो अवस्था को लेकर के अपवाद विशेष हो जाता है, सामान्य विशेष हो जाता है, कहते हैं वस्तु नो अद्वैत्व भी सिद्धांत के वस्तु अद्वैय होने पर भी अद्वितीय होने पर भी तत्र उत्सर्ग अपवाद व्यवस्था युक्त है, उस वस्तु में अपवाद माने उत्सर्ग और अपवाद व्यवस्था संभव है, यही कहते हैं उत्सर्ग से इत्यादि सिद्धांत बोल रहे थे, उत्सर्ग से विषयों यो अनिर्ज्ञात आत्मा तत्व का, जो अनिर्ज्ञात आत्मा वाला होगा जिसको आत्मा का ज्ञान नहीं है उस काल में ये उत्सर्ग विषय हो जाएगा, थूलादि का आरोप करेगा उस काल में, अपवाद से विषय ज्ञातात्मा ही का तत्व था, ज्ञात आत्मा वाला जो होगा उसमें तत्व समझा आत्मा का उस काल में बाध हो जाएगा थूलादि का। ठीक है, प्रतिचि अज्ञाते प्राप्तम थूलादि, वही आत्मा में ही थूलादि प्राप्त है अज्ञात अवस्था में। किस अवस्था में? अज्ञात अवस्था प्राप्त है प्रतिचि मैंने इस आत्मा में, अज्ञाते अज्ञात आत्मा में प्रतिचि अज्ञाते जो अज्ञात आत्मा है उसमें प्राप्तम थूलादि, जो थूलादि प्राप्त है उसका, तस्मिन एव ज्ञाते उसे उसी तो जिसमें प्राप्त था उसी आत्मा में, ज्ञाते उसी आत्मा को जान लेने पर निषिद्ध थे उसी में निषिद्ध किया जाता है। दृश्यते जो देखा है कहां रज्ज्वाम अज्ञातायाम प्राप्त से सर्पादे, रज्जु के जो अज्ञात था तब तक, तब तक सर्पादि की प्राप्ति थी वहां, सर्प जलधारा आदि की प्राप्ति थी कहां रज्जु में, रज्ज्वाम रज्ज्वाम अज्ञाताया अज्ञातायाम रज्ज्वाम, तो अज्ञात रज्जु उसमें प्राप्त से सर्वाधि, प्राप्त सर्वाधि का तस्याम ज्ञाता, वो रज्जु का ज्ञात हो जाने का ज्ञातायाम निषेध, उसमें निषेध किया जाता है अज्ञान काल में प्राप्ति और ज्ञान काल में निषेध, इस प्रकार एक में भी हो जाता है ये कारण तत्प्रसज प्रतिषेध साधियाम। इसलिए क्या होगा जो प्रसज्जक जो प्रतिषेध है अस्थूलादि में साधुतर हो जाता है, ठीक हो जाता। एकत्र एव आत्मने प्राप्ति प्रतिषेधौ थूलादिर इत्येत दृष्टांत स्पष्टायते, एक ही विषय में एक ही आत्मा में प्राप्ति और प्रतिषेध दोनों हो जाता है, थूलादि की प्राप्ति भी है और निषेध भी है, थूलादि प्राप्ति और निषेधौ इत्येत दृष्टांत स्पष्टायते, इस बात को दृष्टांत के द्वारा दिखाते हैं। जैसे दिशा का आरोप करता है और निषेध करता है किसी में, एक आकाश में अज्ञान काल में आकाश का स्वरूप जब तक नहीं समझता तब तक दिशा का आरोप करता है, दस दिशाओं का आरोप करेगा आकाश में, आकाश का आकाश तत्व को जो समझता है तो दिशा वहां होते नहीं, निषेध कर देता, ये कहा था ये बताया गया था। अध्यस्त दिन निषेधश्च व्योमनी एकस्मिन यथा तथा उत्सर्गवाद निषेधा एकलात्म ने कहा, जैसे अध्यस्त दिक् अज्ञान काल में दिशा का आरोप करता है व्यक्ति अध्यस्त है और निषेध भी होता है उसी आकाश एकस्मिन व्योमनी, एक ही आकाश में दोनों होता है, दिशा का आरोप भी होता है निषेध भी होता है, जिस प्रकार होता तथा उसी प्रकार उत्सर्ग अपवाद विधि निषेधा, जो उत्सर्ग और अपवाद का विधि और निषेध, उत्सर्ग का विधि अपवाद का निषेध, अपवाद में निषेध जो होता है सब एक आत्मा ने एक ही आत्मा में दोनों हो जाता है, अज्ञान काल में आत्मा में थूलादि का आरोप है और ज्ञान काल में निषेध है, ठीक है। प्रसज्ज प्रतिषेधानुरोध है नाम प्रसज्ज प्रतिषेध, यहां प्रसज्ज प्रतिषेध का अनुरोध से कह रहे थे अब तक, प्रसज्ज वाला पक्ष लेकर के अभाव दिखा रहे थे, प्रसज्ज प्रतिषेध अनुरोध है ना अस्थूलादि वाक्य वाक्य से अर्थ में उठा, अस्थूलादि वाक्य का तात्पर्य प्रसज्ज नय है ऐसा मान के कथन करके परिदास अनुसृत अर्थांतर वहां परिदास नय को लेकर के अन्य विषय बताते, यदि वा एक परिदास नय को लेकर यदि वा, यदि वा अक्षर या था आत्मा थूलादे रिहवण्य दे, थूलादि का स्वरूप क्या है अक्षर ही है, सर्प का स्वरूप क्या है रज्जु ही है, घटादि का स्वरूप क्या है मृतिका ही है, ऐसा समझ यदि वा अथवा यदि ऐसा अर्थ करो कि अक्षर यथात्म मान थूलादेर यथात्म अक्षर, यही बात थूलादि का यथार्थ था अक्षर नहीं है, यदि बन जाते यह बन जाते इसका इस माने कंडिका में ही कहा जाता है, ठीक है। तदेव दृष्टांत ना उसी बात को थूलादि का स्वरूप तो आत्मा ही है, उसे दृष्टांत के द्वारा बताते हैं स्रग इत्यादि कहा, स्रग याथात्म अहेर यदवत, अहेर याथात्म स्रग यदवत, जिस प्रकार उस सर्प का जो स्वरूप है माला ही है, इस प्रकार तथा अक्षर मात्र थे, इसलिए अक्षर मात्र ही अक्षर से अतिरिक्त वस्तु ही नहीं है, ठीक है। थूलादि जगतो तो थूलादि जगत तो अज्ञान काल में बास रहा है जगत, थूलादि जगत हो अद्वयत्व आवेदन परम वाक्यम, वो अद्वय सिद्ध या आवेदन कराने के लिए वाक्य है वाक्य, अस्थूलम आदि वाक्य किस लिए, थूलादि जो जगत है अज्ञान काल में बासने वाले जगत का अद्वय परक अर्थ करने के लिए वाक्य है, नहीं नहीं थूलादि में आत्मा ही है ऐसा करने में तात्पर्य इसका, न निषेध परम इत्यर्थ हो निषेध परक वाक्य है नहीं, इसका स्वरूप तो आत्मा ही है, एक ही आत्मा है, एक अन्य तात्पर्य इस वाक्य का अस्थूलम अनुवाक्य प्रतिजी थूलादि हेतु अबोधस्य हेतु अबोधस्य वाक्योत्थ बोधेन बाद परम्बा वाक्यम, अथवा यह वाक्य दूसरा भी होता है दूसरा अर्थ दो शब्द ऐसा वाक्य माने अस्थूलादि वाक्य किस अर्थ में प्रतीति स्थूलादि हेतु अबोधस्य अज्ञान में स्थूलादि का कारण आत्मा में स्थूलादि का कारण क्या अबोध अज्ञान है मूला ज्ञान जो होता है अबोधस्य वाक्योत्थ बोधे न तत्वशी वाक्य के ज्ञान के द्वारा वाक्यर्थ ज्ञान वाक्य से उत्पन्न जो ज्ञान होगा उसके द्वारा बाद परम ये बाद परक वाक्य है अज्ञान का बाद करेगा वाक्य अज्ञान काल में आत्मा में फुलादि का आरोप करता था उसका बाद परक वाक्य है ये बाद परम ये वाक्य इति आद्यम एवं कल्पम आश्रित है पूर्व कल्प कौन है प्रसज्ञ कल्प उसी को लेकर के अर्थांतर बताते हैं स्थूलादि इत्यादि शब्द कहा बात इतना ही बोला था स्थूलादि हेतुर्दाहो वा ध्वंतस्य प्रत्यगात्मनि अस्थूल उक्ति समुत्था आत्मा यथात्म ज्ञान बनने लगा अस्थूल उक्ति अस्थूल कथन करने वाला जो अस्थूल उत्तर कथन के द्वारा जो उत्पन्न आत्मा ज्ञान रूपी अग्नि है उसके द्वारा स्थूलादि का हेतु का नाश कर जलाना अज्ञान का नाश करना स्थूलादि का कारण अज्ञान उसके नाश के लिए वाक्य है ये कहा है निषेध पक्ष से पुनर्थांतरम बहुतम पूर्व पक्ष है निषेध पक्ष है ना जो प्रसज्जक पक्ष है वो निषेध पक्ष है उस पक्ष से अर्थात विषयांतर करने के लिए फिर पूर्व पक्ष करता है पूर्वादि बोलता है छित्यादौ आराज हाई ने थूलादि तो उत्पूर्त वाक्य के द्वारा समाप्त हो चुके हैं थूलाधिकार रह गए माने पृथ्वी का लय जल में जल का लय वायु में वायु का आकाश में आकाश में चंद्रलोक चंद्रलोक का आदित्य लोग आदित्य का चंद्रलोक चंद्रलोक का देवलोक इत्यादि करते करते लय हो चुके हैं रहे नहीं थूलादि तो फिर क्या निषेध करना यहां ये पूर्वादि कहना चाहता है इसी बोलते हैं पूर्वादि एक छित्यादव वेदंतेश थूलादेह संभव न थूलादि संभव यही है पृथ्वी से लेकर के आकाश तक ही तो है थूलादि फूल सुख ये इसी हर्ष दीर्घ इन्हीं में होता है सब ये अन्यत्र तो है नहीं कहीं थूलादि यही है छित्यादव वेदंते छिति से लेकर वेद तक आकाश तक यही अश्विन इसी जगत में थूलादे संभव संभव नो नन वाले पूर्ववाक्य वाक्य है संभव यही है तद ओतपूर्त वाक्य ना थूलादि तद थूलादि ओतपूर्त वाक्य के द्वारा तत् सर्व निराकृतम थूलादि का निराकरण हो चुका है फिर क्या निषेध करेंगे ये पूर्ववादि कथन है ठीक है अस्तु तरी पृथ्वी पृथ्वीवादो अव्याकृतांत स्थूलादि निषेधो फिर सिद्धांत कहते हैं कि ऐसा मान लो फिर पृथ्वीवादो अव्याकृतांत पृथ्वी से लेकर अव्याकृत तक ईश्वर तक स्थूलादि का निषेध मानो ऐसा करो जैसे धर्म अभाव पूर्वादि बोलते नहीं निषेध करने के धर्म ही चाहिए ना निषेधन अभाव अभाव कहां रहेगा कोई नहीं चाहिए कोई किस में रहेगा अभाव जैसे न इत्यादि पूर्वादि बोलता ना तत् इत्यादि कहा पूर्वाद तद ओतपूर्त वाक्य है ना तत् सर्व ओतपूर्त वाक्य के द्वारा सबका थूलादि का खंडन हो चुका है फिर कहां यह थूलादि रह गया ये कहा ठीक है कहते हैं यदिदम सर्वम अपसु इत्यादि ना यदिदम सर्वम अपसु ओतंत प्रोतंत इत्यादि यदिदम सर्व जगत पृथ्वी सारे ओतपूर्त यहां से लेकर चल पड़े थे ओतपूर्त वाक्य यदिदम सर्वम इति इत्यादि ना पृथ्वी आदि अव्याकृतांतम अक्षरातिरिक्तेण पृथ्वी आदि जितने वेद अक्षर से अतिरिक्त रूप से न इति अवधारणा पृथ्वी आदि है ही नहीं ऐसे निषेध होने से न तत्र थूलादि निषेधो पृथ्वी आदि में अव्यक्त तक जाकर के थूलादि का निषेध करना संभव नहीं धर्मी भावा धर्मी है किसी को निषेध करने के लिए धर्मी चाहिए कहां निषेध कर जहां अभाव पहुंचेगा वो धर्मी होता है और जिसका आवाज आएगा प्रतियोगी होता है अभाव जहां बैठेगा जाकर के उसको ठीक थूलादि का अभाव कहां है वो कहां दिखाएंगे धर्मी अभाव जो ठीक है अक्षर है तरी तन निषेधता पृथ्वी आदि का निषेध इस अक्षर में किया जाए फिर पूर्व सिद्धांत ने कहा अक्षर में करो निषेध उक्त दोष अभाव आदि दोष नहीं आएगा धर्मी मिल जाएगा किसमें धर्मी कौन हो जाएगा अक्षर हो जाएगा उसका निषेध अक्षर में करो संकल्प सिद्धांत की ओर से कर दी संकल्प का प्राप्ति अभाव अक्षर अक्षर में प्राप्त ही नहीं निषेध फूलत्व का क्या निषेध करेंगे प्राप्ति है नहीं पूर्वादि कर प्राप्ति अभाव प्राप्ति नहीं वहां भाई वम पूर्वादि कर ना कश्य इत्यादि तो उसका तो ओतपूर्व वाक्य से समाप्त हो गया ये कहा प्राप्ति अभावम कैमुतिक न्याय रहा, प्राप्ति का अभाव अक्षर में थूलादि का प्राप्ति नहीं, पूर्वादि जो बोला कैमुतिक क्या कहना, जब ईश्वर में प्राप्त नहीं तो वहां अक्षर में कैसे होगा, ये पूर्वादि ये बोलना चाहता है। अपि कहा, अपिखे आकाश में भी नहीं है इसके प्राप्ति, किसे थूलादि की, अपिखे इत्यादि कहा था, अपिखे तद असंभाव्यम, थूलादि असंभव है कहां आकाश में भी, तो किम तत् प्रत्येक आदमी थूलादि का क्या कहना आत्मा में हो सकता है, तो प्राप्ति नहीं कैसे अक्षर में निषेध करेंगे, पूर्वादि ये बोला। ठीक है, हमें कहते हैं खम माने अव्याकृतम, जो खे शब्द सप्तमी दिया ना अभिखे, ख माने अव्याकृत, क्या है अव्याकृत को लिया खम शब्द के द्वारा, आकाश ने अव्याकृत को लिया, एवं आक्षेप है पूर्वादि के द्वारा इस प्रकार आक्षेप होने पर, ये थूलादि का निषेध कहां किया जाता है, आक्षेप है स्वयत्व मत निराशे न अपने माने अपने जो एक देशी मत था जो दिया हुआ उसके खंडन के द्वारा निराश परत्व अपने समस्त विस्तृत मानते ब्रह्म का दो रूप मानते एक देशी लोग उसके निराश करने के लिए वाक्य अस्तुलवाद वाक्य कहना चाहते हैं, स्वयत्व मत निराशे न निराश परत्व वाक्य से अर्थवत्व, ये वाक्य अस्तुलादि अर्थ अर्थवान है वाक्य ये सिद्ध करते हैं, समस्त व्यस्तता इत्यादि कहा, कुछ लोग ऐसे मानते हैं ब्रह्म का दो रूप है समष्टि रूप व्यष्टि रूप, समस्त व्यस्तता केचित ब्रह्मणा प्रतिज्ञान दे, ब्रह्म की प्रतिज्ञा ऐसे करते हैं दो रूपये ब्रह्म का करके करते हैं, यथा जिससे ऐसा प्रतिज्ञा कर पर अतः तम निषेधार्थम, इसलिए उसका निषेध के लिए नहीं दो रूप नहीं है ब्रह्म का निषेध करने के लिए, निषिद्धम सर निषिद्ध थे, निषिद्ध तो हो चुका था ईद का थुलादि का कहा ओतप्रोत वाक्य का फिर भी निषेध किया जाता है दो रूप नहीं का कारण निषेध फलोक्त्यर्थम थुलादि हेतोर दाहो वाई अनुबद्ध उत्तम अनुभूति का कारण का निषेध के फल है थुलादि का कारण में थुलादि नहीं है, कारण है जगत का मूल कारण तो ईश्वर, ईश्वर में थुलादि नहीं है, कारण निषेध फलोक्त्यर्थम कारण निषेध में फल इसका थुलादि का निषेध का फल क्या है कारण में है, थुलादि हेतु और दाह होगा अथवा थुलादि का हेतु क्या है हेतु का दाह, थुलादि का हेतु अज्ञान का दाह, अज्ञान का आत्म आध्यात्म ज्ञान के द्वारा दाह है, उत्तम अनुभव ने कहा व्यक्त इत्यादि कहा था, जो व्यक्त है वो तो अव्यक्त में लीन हो जाएगा इत्यादि करके कहा था, व्यक्तावस्था थव इस्तेसाम निषिद्धा कारण आत्मने, ये जो एतेसाम ये जितने भी कहे गए भूत हैं इनका, इनका जो व्यक्तावस्था है ना थूलादि भूत जितने भी थूलादि अभिव्यक्ति अज्ञान काल में व्यक्तावस्था था, निषिद्धा कारण आत्मने कारणता ईश्वर में अव्याकृत में निषेध कर दिया गया, शक्ति अवस्था वो जो कारण अवस्था है शक्ति अवस्था है निषेध कहते तो अक्षरात्मक उसका भी निषेध किया जाता है, इसमें शक्ति अवस्था का निषेध अक्षरात्मक अविनाशी आत्मा ये विशेष आत्मा होते हैं। अच्छा कार्यकारण निषेध है इत्यादि है ना, कार्यकारण निषेध है सभी प्रतीति श्रुतम प्रमादि बलम, कार्यकारण भाव दोनों निषेध करेंगे, जगत भी नहीं है और कारण ईश्वर आदि अव्याकृत भी नहीं, ये दोनों का निषेध करने पर इस अक्षरात्मा में निषेध करने पर श्रुतम ब्रह्मादि पदम जो सुना हुआ ब्रह्मादि पद है ना ये पद मुख्य अर्थम से तभी मुख्य बनेगा ब्रह्म पद, यद साक्षात अपरोक्षात ब्रह्मादि पद जो सुनाई पड़ा है वो मुख्य तभी होगा, मान कार्यकाल भाव दोनों का निषेध होगा तभी मुख्य बनेगा वो ब्रह्म पद मुख्य अर्थम से तद अनिषेधे, जब कार्यकाल का निषेध नहीं करेंगे तो वस्तु परिषेदात एक ब्रह्म रहेगा दूसरा कारण रहेगा ईश्वर आपका अव्यक्त रहेगा वस्तु परिचिन्न होने से, क्योंकि देश काल वस्तु तीनों से अपरिचिन्न है वो वस्तु परिचिन्न हो जाएगा दो मानने पर वस्तु परिच्छेदात गौणार्थम वो गौण मानना पड़ेगा उस ब्रह्मपद को गौणार्थम अखंड वस्तु वस्तुआत्मना अवस्थान आख्यो मोक्षत नसिद्ध, फिर क्या होगा गौण होने से जो अखंड रूप से रहना अखंड वस्तु रूप से रहना चाहिए जिसको मोक्ष को वो निषिद्ध नहीं हो पाएगा, अतः मोक्ष शास्त्र बाद मोक्ष शास्त्र बाद कार्यकाल भाव दोनों का यदि निषेध करेंगे केवल कार्य का ही निषेध करेंगे तो मोक्ष शास्त्र का बाद हो जाएगा, मोक्ष बताने वाला शास्त्र अध्यात्म शास्त्र बाद हो जाएगा, एक तत्वमादि विधि मुखे न बोधक अस्थूलादि वाक्यम यदि अर्थांतरम बदन निषेध परत्व तेज, अब कहते हैं जैसे तत्वमसी माने विधि मुख से बताता है तुम वही हो बोलता है इसी प्रकार अस्तुमादि वाक्य भी विधि भूख से भी अर्थ आ सकता है कार्तिकार्य को। तत्ववादी परम जैसे तत्ववादिवत, जैसे तत्ववादी वाक्य विधि भूख से बोलने वाले हैं तुम ब्रह्म हो कहते हैं, यह है तत्ववादिवत विधि मुखे न बोधकम अस्तुलादि वाक्य। जो अस्तुलादि वाक्य भी विधि मुख से ज्ञान कराने वाले वाक्य है, ये अर्थ करो क्या अर्थांतरम बदन पूर्व अर्थ से अर्थांतर, पूर्व में तो निषेध पर कर किया था अब विधि पर निषेध परतम तेजती, निषेध पर माना था ये वाक्य निषेध परक है, थुलादि का निषेध पर कहा था उसको त्याग देते सिद्धांत किया विधि मुख से हो जाएगी, ये वाक्य विधि मुख से अर्थ बताने वाले हैं। नवा इत्यादि कहा ये कहना चाहते हैं नवा निषेध थूलादि अथवा निषेध नहीं है, थूलादि वाक्य का निषेध नहीं है, अस्थूल वाक्य को तो थूलादि का निषेध नहीं, तस्य प्राग्य सिद्ध उस निषेध पहले हो चुका है थूलादि का निषेध, उत्पूर्व वाक्य के द्वारा निषेध हो चुका है, तन निषेध अनुवाद है ना उसका जो थूलादि का निषेध का अनुवाद के द्वारा है अनुवाद किया या थूल आई है थूल का अनुवाद करके लाया है उसका निषेध यहां किया जाता है, ठीक है प्रतीति ब्रह्म बुद्ध थे उस निषेध का अनुवाद के द्वारा प्रत्येक आत्मा में ब्रह्म का ज्ञान कराया, यही ब्रह्म है ऐसा ज्ञान कराया जाता है। एक कहा वो तो प्रत वाक्य है ना थोलादि निषेध सिद्धत्व इति हेतु यही है, उत्प्रत वाक्य के द्वारा थोलादि निषेध हो चुका है, थोलादि रहे ही नहीं जब कारण रूप में चले गया तो कार्य रहे ही नहीं, निषेध परत्व भावे किम परम वाक्यम, जो निषेध परक नहीं है तो फिर क्या परक वाक्य है ये, पूर्वादि के साथ आ गई तन निषेध इत्यादि शब्दों से कहा था, ये कहते हैं तन निषेधानुवाद ना प्रतीति ब्रह्म बोलते थे उसके निषेध अनुवाद द्वारा इस अंतरात्मा में ब्रह्म का ज्ञान कराया जाता है इस वाक्य के द्वारा, भाई तुम थूलादि नहीं हो तुम व्यापक हो, ये कारण बता पड़े थूलादि निषेधम अनुद्य, थूलादि का जो निषेध का अनुवाद, निषेध तो पहले हो चुका है उत्प्रत वाक्य के द्वारा उसका अनुवाद करके तत्साक्षिणी, उस थूलादि का जो साक्षी है थूलादि निषेध का जो साक्षी है साक्षिणी तुम अर्थे, तो तुम पद का जो अर्थ है विषय तत्व से माया तुम पद का जो विषय है उसका ब्रह्म बोधन प्रकार अभिनय थे ब्रह्म ज्ञान कराने भी प्रकार में दिखाते हैं थूलादि इत्यादि सब कुछ कहा, थूलादि वे माम मातृ निषेध फलगम स्वयं, ये तीनों का निषेध थूलादि का निषेध, मेय का प्रमेय का विषय का निषेध, प्रमाण का निषेध, प्रमाता का निषेध, ये जो फल में जाने वाला स्वयं होता है निषेध करने स्वयं निकल जाता है वही वो ठीक होता है, ठीक है सही त्रेधा स्थितम स्थित तन निषेध से फलम स्फूर्वम तदात्मना गम्यमानम कर, वो तीन प्रकार से होता है कैसा, एक तो होगा उसका फल तीन प्रकार है, एक तो स्फूर्ण होगा उसका फल और दूसरा तदात्मना गम्यमानम उस आत्मरू से जानना, तीसरा प्रकाश स्वयं प्रकाश तुम पद का लक्ष्यार्थ ऐसा आ जाएगा उसका फल यही होगा, फल क्या होगा ये तीन प्रकार से फल मिलेगा, जो मेय मातृ आदि का निषेध अस्तुल आदि के द्वारा निषेध करने में तीन फल मिलता है, क्या फल मिलेगा तो यही है सब त्रेधा स्थित वो फल तीन प्रकार से है, तन निषेध से फलम स्फूर्ण उसका जो फल माने फल का स्फूर्ण होना, मैं व्यापक ब्रह्म हूं फल का पूर्ण होना, और तदात्मना गम्यमानम उस आत्मभाव से जानना अपने उसको अपने आप तो उससे जानना स्वयं स्वप्रकाशम स्वयं प्रकाश से जानना ये हो जाता है, तम पद लक्ष्यम तम पद का जो लक्ष्य आत्मानम उक्त विशेषण उक्त विशेषण इस आत्मा को जो पूर्व में कहा गया अस्तुलादि विशेषण जितने भी है ब्रह्म विद्धि योजना उसको ब्रह्म को जानो ब्रह्म समझो यही आत्मा ही ब्रह्म है समझो ये अर्थ होगा, विधिमुख है ना बोधकत्व अस्तुलादि वाक्य विधिमुख से बोधक मानने पर ज्ञान कराने के मानने पर वाक्य से अभाव निष्ठत्व अक्षर से सदयत्व इत्यादि जो चौद्य था जितने प्रश्न थे पूर्वादि के प्रश्न अब हो नहीं सकता, वाक्य का अभाव निष्ठा भी नहीं होगा और माने अक्षर जो होगा द्वैत के साथ होगा माने निषेध मुख्य कहने पर इत्यादि कहने पर चौद्यम अनवकाशम ये तक प्रश्न था उसका अवकाश ही नहीं रहेगा, यदि लाभम दर्शनी लाभ है विधि मुख्य कहने पर लाभ दिखाते हैं, कहा सर्वेशां इत्यादि सर्वेशां चौद्यानाम एवं सत्य न संभव, इस प्रकार के विधि मुख से अर्थ करने पर ये जितने प्रश्न थे संभव नहीं है, ठीक है ठीक है कथम नयवती वाक्य विधि मुख्य अनुबोध करता हूं, नए वाला वाक्य है सारा तो उसे विधिमुख से कैसे ज्ञान कराना, उससे अस्थूल आदि वाक्य नए वाले हैं, नए घटित हैं सब, और नए वाले में विधिमुख से कैसे, तो शंका आ गई। माँ कहा नेति नेति व्याख्या सर्वापी है समीक्षा, जो नेति नेति के द्वारा जैसे कहा जाता है माने तुम ये नहीं हो माने तो अतिरिक्त हो कहने में तात्पर्य होता है, क्या होता है विधिमुख हो जाएगा, इस प्रकार यहां भी व्याख्या समझता है, ये बता दिया। समय हो गया है, ये रखते हैं भाष्यादि पूरी कर। ओम पूर्वमदः।